มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่02-549-3618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.imutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มารวมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะ11:30 น.ถึง12:00 น.กับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่7ตุลาคมแล้วนะคะวันศุกร์ที่ไรนะคะคุณฟังหลายๆท่านก็คงมีความสุขกันนะคะก็นี่ก็เหลือเวลาอีกครึ่งวันเท่านั้นเองสำหรับการทำงานแล้วก็จะได้พักผ่อนกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะเปิดรายการหมุนตามเวลากับช่วงแรกนะคะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอันตรายจากผลไม้เปลือกสวยมาเล่าสู่กันฟังนะคะส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีเรื่องของส้นสูงมาฝากกันนะคะสวยค่ะแต่เสี่ยงนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเสนอเรื่องอย่าห้ามเด็กมากเกินไปนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะในช่วงแรกของรายการวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอันตรายผลไม้เปลือกสวยมาเล่าสู่กันฟังนะคะระหว่างผลไม้ที่มีผิวหยาบกระดำกระด่างกับผลไม้ผิวสดสะอาดขึ้นเงานะคะแน่นอนว่าใครๆก็คงจะเลือกผลไม้ผิวสวยน่ารับประทานค่ะแต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรนะคะว่าผลไม้อย่างเช่นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ที่เคลือบผิวเงาเหล่านั้นทำมาจากวัตถุดิบที่มีความปลอดภัย 100% ค่ะดร.อภิตาบุญสิรินะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้ให้ข้อมูลว่าความจริงแล้วผิวของผลไม้มีสารพวกไขที่ช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำให้กับผลไม้อยู่แล้วแต่ในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเช่นการล้างทำความสะอาดมักทำให้สารเหล่านี้หลุดออกไปนะคะผลไม้จึงสูญเสียน้ำทำให้ผิวผลไม้เหี่ยวเร็วค่ะผู้ผลิตจึงใช้สารเคลือบผิวมาเคลือบผลไม้เพื่อให้ดูสวยงามแล้วก็ยังคงรักษาความสดใหม่ไว้ให้มากที่สุดโดยสารที่นำมาใช้ผลิตสารเคลือบผิวผลไม้ที่ใช้กันอยู่นั้นมีอยู่2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือสารจากธรรมชาติและสารสังเคราะห์ค่ะสารจากธรรมชาติมีทั้งแบบที่ทำจากพืชนะคะแล้วก็จากสัตว์ถ้าเกิดมาจากพืชที่นิยมใช้กันก็คือไขคานูมาค่ะเป็นไขที่สกัดได้จากใบของต้นปาล์มค่ะส่วนสารที่นำมาจากสัตว์นั้นก็มีหลายชนิดด้วยกันเช่นสารไคโตซานนะคะที่ได้มาจากกระดองปูกระดองปลาหมึกแล้วก็เปลือกกุ้งหรือบีแว็กซ์นะคะที่ได้มาจากขี้ผึ้งแต่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือสารที่ได้จากมูลคลั่งหรือสารคัดหลั่งของคลั่งเรียกว่าเชลแล็ก สารสังเคราะห์นั้นเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมอย่างเช่นโพลีเอทิลีนแว็กซ์นะคะโพลีเอทิลีนไกลคอนทั้งนี้การใช้สารเคลือบผิวผลไม้ในบ้านเรามี2รูปแบบหลักๆด้วยกันนั่นก็คือการนำเข้าสารเคลือบผิวผลไม้จากต่างประเทศมาใช้เคลือบผิวผลไม้ในบ้านเรานะคะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือการนำเข้าผลไม้ที่มีสารเคลือบผิวมาแล้วจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่สารที่มักนำมาใช้เป็นสารเคลือบผลไม้ที่นิยมมากในปัจจุบันคือเชลแลกเกรดอาหารนะคะก็เป็นสารประเภทไขมันสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยเพียงแต่มีสิ่งที่ต้องระวังไว้นั่นก็คือสารเคลือบผิวผลไม้แต่ละสูตรหรือแต่ละชนิดไม่ได้เกิดจากสารใดเพียงสารเดียวแต่ต้องมีการนำสารจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์มาผสมกับสารเคมีซึ่งเป็นตัวทำละลายนะคะเพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบผิวผลไม้ชนิดนั้นเนื่องจากผลไม้แต่ละชนิดมีสรีระวิทยาและลักษณะโครงสร้างของเปลือกที่อาจจะคล้ายกันหรือแตกต่างกันไปสิ่งสำคัญนั้นก็คือผู้นำเข้าสารเคลือบผิวรวมทั้งผู้นำเข้าผลไม้ที่มีการเคลือบผิวต้องรู้ว่าสารเคลือบผิวผลไม้เหล่านั้นมีสารต้องห้ามหรือไม่และสารแต่ละชนิดที่ใช้มีการเติมในปริมาณที่ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงานมาตรฐานด้านอาหารที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างเช่นปัจจุบันนะคะสหภาพยุโรปก็ได้ออกระเบียบห้ามใช้สารบอฟอรีนสารใสไม่มีสีระเหยได้ละลายในน้ำได้นะคะมีการใช้สารนี้ในผลิตภัณฑ์อาหารสดทั่วไปค่ะเนื่องจากว่าบอฟอรีนนั้นทำปฏิกิริยากับไนเตรตหรือไนโตรเจนออกไซด์เกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้ค่ะดังนั้นก็คงจะต้องระวังเป็นพิเศษต้องคอยตรวจสอบว่าสารเคลือบผิวที่นำเข้ามาเป็นเกล็ดอาหารที่ใช้กับผลไม้หรือไม่หากไม่แน่ใจก็ต้องสอบถามขอดูนะคะข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อดูว่าสารเคลือบผิวที่ใช้มีส่วนประกอบสารต้องห้ามหรือไม่ค่ะนอกจากนี้ปัญหาที่พบอีกอย่างคือสารเคลือบผิวเกิดการหลอมละลายนะคะมีลักษณะเหนียวหนึบติดมือเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่สูงเป็นเวลานานก็เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์สารเคลือบผลไม้สดที่นำเข้าจากต่างประเทศมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะกับผลไม้เมืองร้อนตลอดจนสภาพแวดล้อมของประเทศไทยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะนักวิชาการไทยก็ได้มีการคิดค้นสารเคลือบผิวที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเรานั่นก็คือ Tropical Wax นะคะซึ่งจะนำมาใช้ในการเคลือบผิวมะม่วงมังคุดและก็ทุเรียนสูตรสารเคลือบผิวที่พัฒนาขึ้นมาใช้กับทุเรียนนั้นยังช่วยให้มะนาวเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเวลาถึง6วันค่ะโดยผิวเปลือกก็ยังคงมีสีเขียวรักษาความสดได้อย่างดีค่ะต่างจากมะนาวที่ไม่เคลือบผิวที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลแห้งและแข็งมากขึ้นนะคะส่วนเปลือกผลมะนาวที่ใช้สารเคลือบผิวนำเข้าพบการหลุดลอกของสารเคลือบบนเปลือกและเมื่อทดลองเก็บที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสก็เก็บได้นานถึง42วันสำหรับมะม่วงเมื่อผ่านการเคลือบผิวด้วย Tropical Wax ก็เก็บไว้ที่อุณหภูมิ12องศาเซลเซียสพบว่าเก็บรักษาได้นาน35วันค่ะทุเรียนมังคุดนะคะเก็บไว้ที่13องศาเซลเซียสมีอายุการเก็บรักษานานถึง28วันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการวิจัยนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาเคลือบผิวเพื่อใช้ชะลอการเกิดขนดำของเงาะลดปัญหาการเกิดกลิ่นแล้วก็รสชาติผิดปกติของผลส้มโอจนได้สารเคลือบผิวสูตร CK Wax นะคะที่ชะลอการเกิดขนดำของเงาะเก็บรักษาไว้ที่12องศาเซลเซียสได้นาน14วันและยังคงทดสอบต่อไปในส้มโอและกล้วยไข่โดยสารเคลือบผิวผลไม้ที่พัฒนาขึ้นทุกสูตรนั้นใช้เชลแลกเกรดอาหารแล้วก็สารเคมีตัวทำละลายในปริมาณที่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนดจึงมีความปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งต่อผลไม้เมืองร้อนของบ้านเราค่ะค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริโภคที่จะทดสอบว่าสารเคลือบผิวบนผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่นิยมรับประทานทั้งเปลือกนะคะอย่างแอปเปิ้ลและสตรอเบอรี่นั้นอันตรายหรือไม่ค่ะนอกจากที่จะฝากความหวังไว้กับการที่เฝ้าระวังของผู้ประกอบการนั่นเองนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยีนะคะผลในเชิงบวกนั่นก็คือเราสามารถที่จะถนอมอาหารเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะผลในเชิงลบนั่นก็คือมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมานะคะถ้าเกิดไม่เกิดความระมัดระวังค่ะ

ซึ่งในวันหนึ่งนั้นคนเราจะเดินวันละ 3,000 ถึง 5,000 ก้าวค่ะเมื่อใส่รองเท้าส้นสูงก็จะทำให้เกิดแรงกดที่กระดูกนิ้วเท้าและข้อต่อนิ้วเท้าทำให้การกระจายแรงที่เกิดจากการเดินผิดเพี้ยนไปเนื่องจากเวลาก้าวเดินปกติจะต้องยกด้านหน้าของเท้าขึ้นประมาณ 10 ถึง 20 องศาแล้วก็เริ่มลงน้ำหนักจากส้นเท้ากลางเท้าและบริเวณด้านหน้าเท้าแต่เมื่อใส่รองเท้าส้นสูงก็จะทำให้การยกหน้าเท้าน้อยลงลักษณะการเดินก็จะคล้ายกับการลากเท้าค่ะน้ำหนักส่วนใหญ่ก็จะไปลงที่บริเวณกระดูกนิ้วเท้าและข้อต่อนิ้วเท้าค่ะการกระจายแรงที่ไม่ทั่วถึงนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดการเจ็บบริเวณฝ่าเท้าด้านหน้าหรือการอักเสบของเอ็นที่เท้าต่ำมาด้วยค่ะหากใส่รองเท้าส้นสูงนานๆก็จะทำให้เกิดอาการปวดน่องเพราะต้องเขย่งบนรองเท้าส้นสูงตลอดนะคะกล้ามเนื้อน่องต้องทำงานหนักขึ้นนอกจากนี้การเดินบนรองเท้าส้นสูงจะมีแรงกระแทกมาที่ข้อเข่ามากกว่าการใส่รองเท้าส้นเตี้ยทำให้ปวดเข่าเป็นสาเหตุให้เข่าเสื่อมได้ในระยะยาวเนื่องจากการใส่ส้นสูงทำให้น้ำหนักไปลงที่กระดูกนิ้วเท้ากระดูกข้อต่อนิ้วเท้าข้อเท้าและเส้นเอ็นที่มักเกิดปัญหานั่นก็คือเอ็นร้อยหวายที่จะต้องเกร็งตัวตลอดเวลาเมื่อเราใส่รองเท้าส้นสูงความสูงของส้นรองเท้าที่มากเกินไปก็ทำให้เกิดแรงกดที่กระดูกนิ้วเท้ามากขึ้นไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีข้อแนะนำนะคะสำหรับคุณฟังที่ชอบการใส่รองเท้าส้นสูงนะคะก็คือจะต้องเลือกรองเท้าที่มีส้นรองเท้าใหญ่ซึ่งจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีทำให้ยืนนะคะแล้วก็เดินได้อย่างมั่นคงรองเท้าส้นสูงที่ใส่สบายที่สุดคือรองเท้าส้นเตารีดที่มีน้ำหนักเบาแต่ถ้าส้นมีความสูงมากเกินไปก็ต้องระวังเรื่องของข้อเท้าพลิกด้วยค่ะและถ้าอยากจะใส่รองเท้าส้นสูงประเภทส้นเข็มก็ต้องพิจารณาว่าวันนี้จะต้องเดินทั้งวันหรือไม่อาจจะเลือกส้นที่สูงประมาณครึ่งนิ้วถึงนิ้วครึ่งนะคะที่เคยใส่เดินประมาณครึ่งวันแล้วไม่เมื่อยหรือควรจะมีรองเท้าส้นเตี้ยสำหรับเปลี่ยนเมื่อเวลาอยู่ในออฟฟิศก็จะช่วยลดอาการเมื่อยล้าได้และยิ่งช่วงฤดูฝนในเวลานี้สิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้นิยมรองเท้าส้นสูงก็คือการนำรองเท้าส้นเตี้ยใส่สบายใส่ไว้ในถุงเล็กๆในกระเป๋าเพื่อสลับสับเปลี่ยนกับส้นสูงคู่เก่งเมื่อเวลาฝนตกป้องกันการลื่นถลายหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะคุณฝังคะรองเท้าส้นสูงก็เปรียบเสมือนแอคเซสซอรี่ชิ้นสุดท้ายที่สร้างความลงตัวให้กับผู้หญิงก่อนออกจากบ้านนะคะแต่อย่าเลือกเพียงเพราะความชอบในแบบสีหรือราคาเท่านั้นควรให้ความสำคัญทั้งรูปแบบวัสดุที่ใช้รวมทั้งโอกาสแล้วก็ระยะเวลาในการสวมใส่เพื่อรักษาสุขภาพเท้าให้อยู่กับเราเป็นนานๆค่ะ ชั่วโมงนี้ยังวิ่งตามความรักดูยากเย็นทั้งที่ไม่น่ายากแค่อยากรักใครอยากมีใครสักคนชั่วโมงนี้เธอก็เป็นอย่างฉันเราสองคนมีอะไรคล้ายกันฉันฝากให้เธอกลับไปลองคิดดูเธอรอผู้ชาย ปิดท้ายรายการวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กเช่นเคยนะคะอย่าห้ามเด็กมากเกินไปนะคะเพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กนั้นมีทั้งเชื้อโรคอันตรายและภัยมืดที่มันอาจจะร่วงรู้คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเลี้ยงลูกด้วยความหวาดกลัวแบบดูแลกันทุกฝีก้าวไม่ยอมปล่อยให้เด็กได้ตัดสินใจลองถูกลองผิดด้วยตัวเองนะคะดร.เจสันโบคาโรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกานะคะก็ค้นพบว่าเด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวไข่ในหินหรือถูกพ่อแม่เลี้ยงด้วยความกังวลกลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัยเลยต้องห้ามวิ่งเล่นห้ามออกไปโดนแดดหรือแม้แต่ห้ามสนนั้นนะคะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงส่อแววทำให้เป็นเด็กขี้โรคได้ง่ายๆนะคะและยังมีโอกาสเรื้อรังสร้างนิสัยปฏิเสธการออกกำลังกายก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆเป็นโรคอ้วนในเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะทั้งยังมีสิทธิ์ได้พฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์และติดโทรทัศน์เป็นของฝากที่น่ากลัวอีกด้วยค่ะเพราะการถูกห้ามบ่อยครั้งทำให้เด็กจดจำว่าสิ่งที่กำลังทำเป็นเรื่องผิดเลยไม่คิดออกไปเล่นข้างนอกหรือเข้าสังคมพูดคุยเล่นกับเพื่อนๆตามประสาเด็กกลายเป็นผลเสียทำให้ร่างกายมีเกณฑ์การเจริญเติบโตล่าช้าและอาจจะกระทบต่อพัฒนาการทางสมองได้นั่นเองค่ะ หากความรักเป็นดังเส้นทางสายหนึ่งซึ่งอาจจะมีความหมายแต่คนใช้มันมามากมายเต็มทีเส้นทางจึงมีนิยายเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางสายเก่าแต่มีความหมายเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางนิยายไม่มีวันตายนิรันดร์ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอออกเดินทางไปด้วยกันเส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดินหากมีเราเดินเคียงกันเส้นทางนี้จะมี